Leo? O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Bosch No Frost teraz taniej o 300 zł. Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 listopada, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Zamknięte kina, muzea i większość sklepów. Wszystkie dzieci będą uczyć się zdalnie. Rząd ogłasza nowe restrykcje. Szczepionka na COVID-19 może być już w styczniu, mówi premier. Joe Biden niemal pewny wygranej. Donald Trump straszy pozwami. W niektórych stanach chce jeszcze raz liczyć głosy. Epidemia nie odpuszcza. Dziś potwierdzono prawie 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 373 osoby. To najwyższe wskaźniki od początku wybuchu pandemii. Zostańmy w domach, by nie dać szans wirusowi, apeluje premier. Minister zdrowia ogłasza, system opieki zdrowotnej jest na granicy wydolności. Od poniedziałku do 29 listopada uczniowie klas od 1 do 3 będą uczyć się w domach. Zmiany w szkołach będą obowiązywały od najbliższego poniedziałku. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że rodzice najmłodszych dzieci będą mogli liczyć na zasiłek. Zasiłki będą przyznane na takich zasadach jak wiosną, czyli te wszystkie zasady są, reguły są znane państwu. Szef rządu zapowiedział, że nauczyciele będą mogli skorzystać ze specjalnego bonu o wartości 500 zł na zakup sprzętu do zdalnej nauki. Bon chcemy udostępnić błyskawicznie. Szczegółowe zasady ureguluje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ma ten bon służyć sfinansowaniu kosztów sprzętu elektronicznego, który jest niezbędny, który pomaga w sprawnym prowadzeniu pracy zdalnej. Przedszkola będą pracowały bez zmian. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Od soboty zamknięte będą kina, galerie, sklepy z wyjątkiem spożywczych drogerii i aptek. Hotele będą przyjmowały tylko gości na wyjazdach służbowych. Będą obowiązywały limity w sklepach. Jeśli nie dostosujemy się do nowych zasad, a wirus nadal będzie w natarciu, rząd ogłosi narodową kwarantannę i całkowity lockdown. Ozdrowieńcy, oddajcie krew, apeluje minister zdrowia o socze krwi tych, którzy pokonali koronawirusa. To jeden ze sposobów walki z COVID-19. Choroba zostaje zahamowana, a zakażony szybko wraca do zdrowia. Liczba tych, którzy pokonali wirusa i zdecydowali się pomóc innym, rośnie, ale wciąż potrzebni są kolejni, mówi Adam Niedzielski. Leczenie osoczem jest w tej chwili metodą stosowaną w polskich szpitalach i apeluję do ozdrowieńców, żeby do tych centrów się zgłaszali. Warunki, jakie powinni spełniać, to jest przede wszystkim miesiąc po formalnym wyzdrowieniu. Jeden ozdrowieniec może pomóc w powrocie do zdrowia nawet 4 pacjentom. Osocze może pomóc, póki nie ma szczepionki. Ta może być dostępna już w styczniu, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Poinformował, że jedna z firm pracujących nad szczepionką przekazała przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, że szczepionka na COVID-19 może być dostępna już na początku roku dla najbardziej potrzebujących i personelu medycznego. Polska wraz z innymi krajami Unii kupiła bilet wstępu do zakupu szczepionki od tych, którzy pierwsi ją wynajdą. Mamy podpisane umowy jako Unia, powiedział premier. Moja wygrana jest niezagrożona, ogłasza Joe Biden. Donald Trump mówi o nieprawidłowościach i żąda ponownego przeliczenia głosów. Liczenie wciąż trwa, nadal nieznane są wyniki z Alaski, Arizony, Georgii, Karoliny Północnej, Nevady i Pensylwanii. Aktualny podział głosów elektorskich to 253 dla Joe Bidena i 213 dla Donalda Trumpa. Według New York Timesa Biden ma już zapewnione 253 głosy elektorskie. Do prezydentury potrzeba 270. Powyborcza sytuacja w Stanach Zjednoczonych zakłada w tej chwili kilka możliwych scenariuszy, ale te najbardziej prawdopodobne wskazują na minimalne zwycięstwo Joe Bidena. Kandydat demokratów prowadzi w Arizonie, Michigan, Wisconsin oraz Nevadzie. Jeśli ostatecznie utrzyma te stany, to zdobędzie 270 głosów elektorskich, czyli dokładnie tyle, ile potrzeba do zwycięstwa. W takim scenariuszu nawet wygrana Donalda Trumpa w Pensylwanii nie da mu reelekcji. Jeśli natomiast prezydent wygra któryś ze stanów, gdzie na prowadzeniu jest teraz jego rywal, to pozostaje w grze, ale musi także zwyciężyć w Pensylwanii. Lokalne władze tych stanów nie wykluczają, że wszystko rozstrzygnie się jeszcze tej nocy. W Georgii do policzenia pozostało jeszcze około 250 tysięcy głosów, a w Pensylwanii 1,5 miliona. Z Wilmington w stanie Delaware, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wiadomo już, że rekordowa będzie frekwencja w tegorocznych wyborach. 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych wybierało ponad 150 milionów Amerykanów. To najwięcej od 120 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo słońca, parasole przydadzą się jedynie na Pomorzu. Niestety będzie chłodno. W Olsztynie 8 stopni, w Gdańsku 11, w Białymstoku 7, a w Krakowie tylko 9. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej. Ja nazywam się Michał Margański i przez najbliższe prawie 2 godziny zaproponuję Państwu podróż w towarzystwie otwartych kompozycji, często pozbawionych schematu i mam wrażenie takich utworów, takich nagrań czy też pieśni, które nie stawiają kropek. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Czas mniejszej bądź większej izolacji sprzyja, mam wrażenie, refleksji, powrotom do przeszłości, ale też nadrabianiu tego wszystkiego, na co do tej pory nie było czasu, bądź też nie wydawało się aż tak istotne. Mówię o tym, ponieważ jest dużo muzyki leżakującej w płytotece i właśnie teraz nastał czas wnikania w to, co do tej pory było ukryte bądź niezrozumiałe. Na półce stoi od 2 lat. Kilkukrotnie była słuchana, ale nie wiem dlaczego nie prezentowałem jej w audycji. Chodzi o kasetę magnetofonową z muzyką duetu Krakowic i album o tym samym tytule. Mimo możliwości ściągnięcia muzyki poprzez dołączony kod, postanowiłem jednak nie iść na skróty, tylko zgrać taśmy w plik, co poskutkowało pewnymi zniekształceniami powstałymi w trakcie procesu nagrywania. Zainteresowanych tym, co z tego powstało, proszę o cierpliwość, ponieważ przed nami kilka znanych już chyba Państwu nowości. Tej nocy proszę się również spodziewać nowych nagrań zespołu Gus Gus. Ale to nie wszystko. Całość rozpoczynam płytą Russian Machine. Nad produkcją nowego albumu Russian Murphy czuwał, przypomnę, Richard Barratt. I feel my story is still untold. But I'll make my own happy ending.

Genialny dwuczęściowy początek nowego albumu Rushin' Murphy. W ten sposób rozpoczyna się Rushin' Machine. Dwa połączone utwory, Simulation i Kingdom of Ants. Po takim początku trudno przerwać, co oznacza, że pomysł na wstęp został w pełni zrealizowany. Po wielokrotnym przesłuchaniu całości coraz częściej mam wrażenie, że jednak jest jeden minus tego wydawnictwa. Historia na nim opowiedziana nie jest jakby skończona. I oczywiście można dopatrzyć się tutaj pewnej konsekwencji, ponieważ jej poszczególne fragmenty same w sobie noszą znamiona kompozycji niedomkniętych, że się tak wyrażę, co jest moim zdaniem najważniejszą cechą muzyki elektronicznej. Ale jeśli chodzi o album, to mimo wszystko spodziewałbym się na zakończenie wyraźnej kropki. Tę z kolei czuć w Take Your Time, czyli nagraniu zamykającym nową płytę Faithless. Ja sięgnę jednak po najlepszy moim zdaniem fragment tego wydawnictwa, w którym doskonale można poczuć nowy kierunek zespołu. Bardzo cieszę się z takiej wizji muzyki. Przed nami pająki, potrzaskany wokal, gdzieś tam kojarzący się z digitalowym i przejaskrawionym klaunem. No i acidowa poświata z elementami turbo psychodelii i bardzo, bardzo ciekawego bitu. Wszystko zaindeksowane na płycie kompaktowej pod numerem 7, ale ja przywołam także jego piękne dopełnienie. Przed nami What Shall I Do i Friendship. Potrójne pasmo przenoszenia. Say, if you can't survive where you are, you shouldn't come here and look around and think this is the place where you can find a new life. Because, boom, I got a life here that's good. And the more people that come and take a piece of that life, the less of that life there is for me. The less there is to go around. The less there is for my children, my family. And I want a bit more. From a friend who wasn't mine, I tasted friendship. From a lover I had to share, I learned love. By a beauty I didn't have, I was inspired. And from work I never did, I grew tired. There's too much secondhand, too much already here, before I arrived. Miałem bardzo dużo obaw związanych z All Blessed, czyli najnowszym albumem Faithless. Zwłaszcza kiedy dowiedziałem się, że nie pojawi się na nim Maxi Jazz. Ale mimo tego całość broni się znakomicie i mam nadzieję, że to dopiero początek przygody z tym wydawnictwem i, no i że w dalszej bądź bliższej przyszłości usłyszymy nowe utwory na koncertach, z których przecież zespół słynął. Ale jak będzie bez dotychczasowego frontmana? Czas pokaże. Pewną miło zaskakującą zmianą mogą się również pochwalić Biggie Weira i Daniel August, czyli trzon kolektywu Guzguz. Podkreślam pojęcie kolektywu, ponieważ w jego historii przewinęła się cała masa twórców, często stanowiących bohemę artystyczną Reykjaviku. Tym razem dołącza Margaret Raun z zespołu Vuk. Islandzką wokalistkę słychać w opublikowanym w piątek utworze Higher, pierwszym singlu z nadchodzącego nowego albumu. I mimo, że po pierwszych odsłuchach mnie wydał się bardzo toporny, to później poczułem, że barwa głosu Margaret jak najbardziej tłumaczy całą konstrukcję. Higher. Tak brzmi pierwszy singiel z zapowiadanej nowej płyty zespołu Gus Gus. I myślę, że przy tej okazji warto przywołać nagranie, które promowało tę wcześniejszą. a w nim potrójne pasmo. Przenoszenie. Powoli zmierzamy w stronę muzyki krakowsko-katowickiego duetu Krakowic, ale zanim to w trakcie przeglądania swojej kolekcji, po kilku latach powrócił świetny mini-album Undone Zamilskiej. When you think of me, you should think of fire. Risen from the ashes again and again. You should think of fire. Rise. Doskonale brzmi to nagranie. Produkcja na światowym poziomie. W roku 2016 była to dla mnie jedna z najważniejszych małych płyt autorstwa polskich producentów. A jeśli tak, to proponuję jeszcze jedno nagranie z tego kompaktu. Po nim z kolei pojawi się Hollow z 2019. Thank you. potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Ruin i wybrzmiały przed chwilą Hollow. Wracając jeszcze na moment do roku 2016, bo tak szły skojarzenia po tej małej, kompaktowej epce, to równie ważna w tamtym czasie była płyta wydana w wytwórni Maćka Sienkiewicza Fasrat, czyli Father and Son Records and Tapes. Myślę tu o 12-calowym winylu zatytułowanym Catman. Najważniejszą osobą na tej płycie wydaje się DJ Psycho, czyli Paweł Bartnik. I to właśnie jego twórczość z różnych okresów wypełni najbliższe 20 parę minut. To będą mocne eksperymenty muzyczne, w których bardzo ważną rolę pełni słowo. Thank you. Thank you.